knygas ant sėgo kėdnas, įsinas ant sėgo dūmaks, salės vais ant sėgo skoro. Дошло bazena petačio, bačis, če ima buče ko babo, če ima buče ko babo, ko baba bjala. Ivan posebna je